www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو، اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور اکثر آپ نکاح کے خطبے میں اس آیت کو سنتے ہوں گے، کیونکہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کے خطبے میں جن آیتوں کا پڑھنا ثابت ہے ان میں ایک یہ بھی آیت ہے. اور یہ آیت اسلام کی معاشرتی زندگی کے بارے میں جو تعلیمات ہیں ان کا بہترین خلاصہ اس آیت میں اجمال کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو صنفیں بنائی ہیں، کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں. اور دونوں کا وجود انسانیت کی بقا کے لیے لازم ہے. اگر اس کائنات میں کوئی عورت نہ رہے، سب مرد ہی مرد ہو جائیں، تو جلد ہی دنیا نمٹ جائے گی. اسی طرح کوئی مرد نہ رہے اور کئی عورتیں ہو جائیں تو بھی قیامت آ جائے گی. پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مردوں عورتوں کا تناسب بگڑ جائے گا, ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں ہو جائیں گی. تو قیامت آئے گی تو دنیا میں مردوں کا وجود بھی لازم ہے انسانوں کی بقا کے لیے, اور مرد عورتوں کا وجود بھی کیا ہے, لازم ہے. اور اللہ تعالی نے ان دونوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی چاہت اور رغبت رکھی ہے. مردوں میں عورتوں کی چاہت ہے, عورتوں میں مردوں کی چاہت ہے. وہ مرد کامل مرد نہیں جس کے اندر عورت کی چاہت نہ ہو, اور وہ عورت کامل عورت نہیں جس کے اندر مرد کی چاہت ہو. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں مرد ہوں لیکن میرے دل میں کبھی کسی عورت کا خیال ہی نہیں آتا, فرمایا ایسا دعویٰ کرنے والے مرد پر اللہ کی لعنت ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک ذات میں پیدا کی, وہ ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے حصور بنایا ہے. حصور کا مطلب کامل مرد ہے مگر عورت کی خواہش نہیں, وہ ایک ہے بس, دوسرا کوئی نہیں. ہاں کوئی نامرد ہو اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ بیمار ہے, لیکن مرد میں عورت کی خواہش رکھی اور عورت میں کس کی خواہش رکھی, مرد کی. اب ان دونوں میں تعلقات کیسے قائم ہو یا نہ ہو تو عقلی طور پر تین شکلیں نکلتی ہیں. کتنی شکلیں؟ پہلی شکل یہ ہے کہ مرد بھی سنیاسی بن جائے, عورت بھی سنیاسن بن جائے, کہ صاحب ہمیں کچھ نہیں, ہم الگ رہیں گے, اور عورت کہیں کہ ہم الگ رہیں گے. تو پھر عورت مرد کا فائدہ کیا ہوا جب الگ الگ ہی رہنا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ایسی لاکھ کوششیں کر لو الگ رہ نہیں سکتے, فطرت کے خلاف. چنانچہ آپ سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں وہی اس میں سب سے زیادہ ملوث ہوتے ہیں. ان کی اندر کی زندگی کچھ ہے اور باہر کی زندگی کچھ اور ہے. یہ بات چلنے والی نہیں ہے. اسلام اس کی تائید نہیں کرتا, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ, کٹیا میں چلے جاؤ, آشرم میں چلے جاؤ. نہیں, اسلام یہ فطرت کے خلاف سمجھتا ہے, اس کو منظور نہیں کرتا. یہ ایک شکل ہوئی, یہ ریجیکٹ ہے, چلنے والی نہیں. دوسری شکل یہ ہے کہ بھائی جس مرد کا جس عورت سے جی چاہے اپنی خواہش پوری کر لے, جس عورت کا جس مرد سے جی چاہے خواہش پوری کر لے, تو اگر یہ چیز دنیا میں رائج ہو جائے تو کتے بلیوں میں, کیڑے کیچوں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہے, پھر انسان اور جانور کچھ نہیں, کیونکہ جانوروں کا بھی تو یہی حال ہے. جب موج مستی آئی ساتھ رہ لیے, جب ختم ہو گئی تم الگ ہم الگ. بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں, جانوروں میں کوئی خاندانی سسٹم نہیں, وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بچہ جب تک ماں کا محتاج ہے اس کے ساتھ ہے, جہاں الگ ہوا تم الگ ہم الگ. اور باپ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں, جانور کے باپ کو بچوں کی کوئی پرواہ نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ اندھیر نگری نہیں چلے گی. جب تم فائدہ اٹھا رہے ہو تو ذمہ داری بھی اٹھاؤ. جس عورت سے فائدہ اٹھا رہے ہو اس کی بھی ذمہ داری تمہیں اٹھانی پڑے گی. جو بچے وجود میں آئیں گے وہ بھی تمہاری ذمہ داری میں. یہ جانوروں والی حرکت نہیں چلے گی. تو یہ بھی معقول چیز نہیں ہے کہ صاحب موج مستی کرو اور پھر چھوڑ دو. یوز اینڈ تھرو یہ نہیں چلتی. اب رہ گئی صرف ایک شکل, معاہدہ کرو, عقد کرو, علل اعلان کرو, عزت کے ساتھ کرو, اہتمام کے ساتھ کرو, ذمہ داریاں قبول کرو, تب تمہیں فائدہ اٹھانے کی اجازت ملے گی. اسی عقد کو, اسی معاہدے کو نکاح کہا جاتا ہے. کہنے کو یہ چھوٹا سا جملہ ہے. قاضی صاحب نے کہلوایا مسمات فلاں, بیٹی فلاں, ساکنہ فلاں, اس کو میں نے اتنی مہر کے عوض میں تمہارے عقد میں دیا, نکاح میں دیا, اور یہ شوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے قبول کیا. کہنے کو یہ چھوٹا سا جملہ ہے, میں نے قبول کیا, مگر اس کے پیچھے بہت بڑا بوجھ ہے جسے یہ قبول کر رہا ہے. جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس کو قبول کیا تو بیگم کو بھی قبول کیا, بیگم کے ابا کو بھی قبول کیا, اور بیگم کی اما کو بھی قبول کیا, اور بیگم کے بھائیوں کو بھی قبول کیا, اور بیگم کی بہنوں کو بھی قبول کیا, اور بیگم کے پورے خاندان کو بھی قبول کیا. ایسے ہی تھوڑی ہے. جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے قبول کیا تو بیوی کا باپ اس کا بھی باپ بن گیا, بیوی کی ماں اس کی بھی ماں بن گئی, بیوی کا بھائی اس کا بھی بھائی بن گیا, بیوی کی بہن اس کی بھی بہن بن گئی. اور جب لڑکی نے اجازت دی کہ تمہارا نکاح فلانے کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو لڑکے کا باپ بھی گویا لڑکی کا باپ بن گیا, لڑکی کی ماں بھی گویا لڑکی کی ماں کے درجے میں آ گئی. خاندان ایک دوسرے سے جڑ گئے, قبیلے ایک دوسرے سے جڑ گئے اس ایک جملے کی وجہ سے. رشتے وجود میں آئے, محبتیں وجود میں آئیں, تعلقات وجود میں آئے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی, لم تر للمتحابین مثل النکاح. نکاح کے ذریعے سے تم محبت کرنے والوں کو اور کہیں نہیں دیکھو گے. جیسے نکاح کے ذریعے سے آپس میں تعلقات جڑتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں, ایسا تم کہیں اور نہیں دیکھو گے. شریعت یہ کہتی ہے یہ راستہ ہے, ہم نے صنفیں بنائی ہیں تمہارے لیے بنائی ہیں, لیکن قانون میں, ضابطے میں, طریقے میں رہ کر کے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ عزت کے ساتھ. اس میں مرد کی بھی عزت ہے, اس میں عورتوں کی بھی عزت ہے. مرد کی بھی عزت ہے, عورت کی بھی عزت ہے. اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو مرد بھی ذلیل ہوگا, عورتیں بھی ذلیل ہوگی. بیک وقت کئی مردوں سے جس عورت کا تعلق ہے دنیا میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتی, ہرگز نہیں رہ سکتی. وہ ایک استعمال شدہ چیز بن جاتی ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہتی. عورت کی عزت بھی اسی میں کہ وہ ایک مرد کے ماتحت ہو کر کے رہے, اور مرد کی عزت بھی اسی میں ہے کہ وہ قانونی تعلق ہی قائم کرے, غیر قانونی کسی سے تعلق نہ رکھے. مرد کی بھی عزت اسی میں ہے. اس کے ذریعے سے بچوں کی پرورش بہترین ہوتی ہے. اگر یہ نکاح کا سسٹم نہ ہو تو بچے محبتوں سے محروم رہتے ہیں. یورپین ممالک میں آپ چلے جائیے, وہاں نکاح کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے, اور ویسے تعلق رکھنا سب سے آسان کام ہے. نکاح کے ایسے قوانین بنا دیے گئے کہ عام آدمی اس کا متحمل نہیں, اور آزاد پسند طبیعتیں اس کو گوارا نہیں کرتی بغیر نکاح کے رہ رہے. جب بغیر نکاح کے بچوں کی پیدائش ہوئی, باپ چھوڑ کے الگ چلا گیا, کبھی ماں چھوڑ کے الگ چلی گئی. نہ ماں کو بچوں سے محبت, نہ باپ کو, کیونکہ ناجائز تعلق کے ذریعے سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس سے تعلق پیدا ہو ہی نہیں سکتا. حکومت بچوں کا پالن کر رہی ہے, چائلڈ ہوم بنا دیے, ناجائز بچوں کو یہاں چھوڑ جاؤ, نرسیں ان کی پرورش کر رہی ہیں. کون پرورش کر رہی ہیں؟ نرسیں. تو ان کے دل میں ممتا کیسے پیدا ہو جائے گی بھائی؟ جو ماں کی ممتا ہے اس ممتا سے وہ بچے محروم ہیں. انہیں پتہ نہیں خالہ کیسی ہوتی ہے, انہیں پتہ نہیں پھوپھی کیسی ہوتی ہے, انہیں پتہ نہیں بہن کی دل میں کیا محبت ہوتی ہے, انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان رشتوں کے کیا اثرات زندگی پہ پڑتے ہیں. موج مستی ہے. اور جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اولاد انہیں اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. بوڑھے ماں باپ کو نعوذ باللہ اولڈ ہوم میں پہنچا دیا, چلو پڑے رہو, یہاں مرو جیو, ہم سے کوئی مطلب نہیں. جب خاندانی سسٹم ٹوٹے گا تو یہ نتیجے نکلیں گے. بچوں کے بھی ہوم بن جائیں گے, بوڑھوں کے بھی ہوم بن جائیں گے. زندگی جانوروں سے بدتر ہو جائے گی, سکون ختم ہو جائے گا. اللہ نے ہمیں وہ معزز مقدس دین عطا فرمایا ہے جس میں انسانیت کی بقا ہے, فطرت انسانی کا مفاد ہے. اس خاندانی سسٹم میں, اس نکاح کے معاہدے میں, اس نکاح کے طریقے میں بچوں کا بھی مفاد ہے, ماں باپ کا بھی مفاد ہے, خاندانوں کا بھی مفاد ہے. اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کو کھیل مت بناؤ, کہ آج کیا کل توڑا, آج کیا کل توڑا, یہ کوئی تجربے کی چیز نہیں ہے, بلکہ خوب سوچ سمجھ کے نکاح کرو. جلد بازی کچھ نہیں, خوب سوچ لو سمجھ لو. خاندانوں کو دیکھ لو، رشتے ناتوں کو دیکھ لو، حالات کو دیکھ لو، اپنی معاشرت ان کی معاشرت کو دیکھ لو، کفات کا خیال رکھو تاکہ زیادہ سے زیادہ نبھاؤ کی شکل ہو سکے۔ یہاں تک فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جس لڑکی سے رشتہ دے رکھا ہے اس پر ایک نظر ڈال لو تاکہ کل کو کوئی تمہارے دل میں اس کی طرف سے ناگواری نہ پیدا ہو۔ ایک صحابی سے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے رشتہ دے رکھا ہے، شادی کی تیاری ہے۔ فرمایا دیکھ بھی لیا ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ انصار کی بعض عورتوں کی آنکھوں میں کچھ فرق ہوتا ہے، ایسا نہ ہو بعد میں پتہ چلے تو پچھتاؤ، پہلے ہی دیکھ داکھ کے کرو، خود نہ موقع ہو اپنے گھر کے عورتوں کے ذریعے سے کھلواؤ، مطمئن ہو جاؤ۔ مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، اور سب سے زیادہ اہم دینداری کے اعتبار سے دیکھو جو تمہارے لیے بہتر ہو اس کو منتخب کرو، تاکہ اسے توڑنے کی نوبت نہ آئے۔ اور فرمایا کہ صبر و ضبط سے کام لو۔ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ کمی رکھی ہے، اسی کمی کے ساتھ تمہیں نبھا کے رہنا ہے۔ اگر تم اسے بالکل صحیح سالم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو رہ نہیں پاؤ گے۔ مردوں کو صبر و ضبط، عورتوں سے کہا کہ تم بھی ذرا تابع داری کے ساتھ رہو، شوہر کی خوشنودی کو پیش نظر رکھو۔ تمہارے لیے سب سے بڑا درجہ اللہ رسول کے بعد تمہارے شوہر کا ہے۔ الغرض دونوں کو تاکید کی، تم بھی ٹھیک رہو، یہ بھی ٹھیک رہو۔ عورت کو غلام بانی مت سمجھو، وہ تمہاری شریک زندگی ہے، برابر کی ہے وہ۔ اور اس نے بڑی قربانی دی ہے تمہارے لیے، تم نے وہ قربانی نہیں دی۔ عورت جتنی قربانی دیتی ہے مرد نہیں دیتا، تمہاری خاطر اس نے وہ گھر چھوڑا جہاں پل پڑ کر کے جوان ہوئی، تمہاری خاطر اس نے اپنے مشفق ماں باپ کو چھوڑا، تمہاری خاطر اس نے محبت کرنے والے بھائی بہنوں کو چھوڑا، تمہاری خاطر اس نے اپنے پورے خاندان کو چھوڑا۔ تم اگر اس کی دلداری نہیں کرو گے تو کون کرے؟ اس کی باتوں پہ صبر نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ ابھی مفتی صاحب سنا رہے تھے، سب سے اچھا آدمی حضور نے کس کو فرمایا؟ جو بیگم کی نظر میں اچھا ہو۔ مسجد میں تو سبھی اچھے بن جائیں گے، اجلے اجلے کپڑے پہن کے آئیں گے، لمبی نمازیں پڑھیں گے، تسبیح ہاتھ پڑھیں گے، لوگ سمجھیں گے بہت بڑے صوفی صاحب۔ بیگم کہتے کہ یہ صوفی ہے تو پتہ چلے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے کے ساتھ ہے، اسے پتا ہے کہ جناب کو جب غصہ آتا ہے تو قابو میں نہیں رہتے، زبان جب چلنے پہ آتی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتی، نان اسٹاپ چلتی ہے، اگلی پچھلی ساری کسر نکال دیتے ہیں میاں صاحب۔ بیوی کو پتا ہے، جتنا بیوی کو شوہر جان سکتا ہے اور جتنا شوہر کو بیوی جان سکتی ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. حضور نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے بیگم کی نظر میں اچھا ہوں, اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہوں. حضور نے اپنی مثال دی کہ میرا کیا برتاؤ ہے, دیکھو حضور سے بڑا تو کوئی متقی دنیا میں نہیں ہو سکتا نا, یا ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا شاندار. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم دونوں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, میں ہڈی چوس کے رکھ دیتی تھی, پیغمبر علیہ السلام اسی ہڈی کو اٹھا دیتے جہاں سے میں نے منہ لگایا وہیں سے منہ لگا کر کے نوش فرماتے تھے, کہ میرا دل ٹھنڈا ہو, حضور کی نظر میں میری کتنی عزت ہے. فرمایا میں گلاس میں پانی لے کے رکھ دیتی تھی پی کر, حضرت تلاش کرتے تھے کہ میں نے کہاں سے منہ لگایا, وہیں سے آپ نوش جان فرماتے تھے تاکہ عائشہ کا دل ٹھنڈا ہو. ایک پڑوسی نے دعوت کر دی, اچھا قورمہ پکایا کرتا تھا وہ, لحام تھا, آیا کہ حضرت آپ کی دعوت ہے قورمہ بنایا ہے. کہا میرے اکیلے کی ہے کہ عائشہ کی بھی ہے؟ یہ جی آپ ہی کی ہے, یہ جاؤ چلو, عائشہ کے بغیر میں نہیں جاؤں گا. کئی مرتبہ آیا, جب دیکھا کہ جی بالکل حضرت تیار نہیں ہے تو کہا ٹھیک ہے امی جان کو بھی لے آئیے, کہا چلو آگے ہم آ رہے ہیں. روایت میں ہے کہ بیچ میں کچھ کھیت پڑتے تھے, نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا چلو ذرا بھاگ کے دکھائیں کون تیز دوڑتا ہے, ذرا دیکھیں. فرمایا کبھی میں آگے نکل جاتی کبھی حضور. یہ برتاؤ ہے آپ کا, بے تکلفی والا برتاؤ, کہ نہ بیوی کو یہ تکلف ہو کہ میں اپنے دل کی بات کہوں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں, نہ شوہر کو یہ تکلف ہو کہ بیوی ناراض نہ ہو جائے, بے تکلفی. آج بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے, یار دوستوں میں خوب گپ چپ ہے اور جہاں گھر میں گئے تو بالکل عبوسن قمطریرہ, بیگم الگ دبکی کھڑی ہیں, بچوں کا حال الگ خراب ہے کہ پتہ نہیں ابا کو جلال آ رہا ہے, اگلی پچھلی سب باتیں نکل آئیں گی, سامنے ہی نہ پڑو. یہ کوئی زندگی نہیں, یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں. نبھاؤ جیسے بھی نبھ سکے, اس گھریلو زندگی کو بنانا ہی بنانا ہے. ہر ایک یہ طے کر لے, مرد بھی یہ طے کر لیں اور عورتیں بھی یہ طے کر لیں کہ جب میں اس گھر میں آ گئی اب جاؤں گی نہیں, اب بنا کے رہوں گی, نبھا کے رہوں گی, تو ہر بڑے سے بڑے برے سے برے حالات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب مر یہ دیکھے کہ بیگم جلال میں ہے تو خود سرنڈر ہو جائے, چپ, اور جب عورت دیکھے کہ شوہر صاحب کو جلال آ رہا ہے تو عورت چپ ہو جائے, ایک گرم ہو تو دوسرا ٹھنڈا ہو جائے اور یہ گرم ہو تو وہ ٹھنڈی ہو جائے, اچھی نہیں بھی. اور اگر دونوں تار گرم ہو جائے تو تڑبڑ ہو جائے. یہ جو لائٹ جل رہی ہے, پنکھے چل رہے ہیں, کیوں چل رہے ہیں بتاؤ, کیوں چل رہے ہیں؟ ایک تار ٹھنڈا ہے ایک گرم, ابھی چل رہے ہیں, دونوں پہ کرنٹ آ جائے تو کیا ہو جائے گا, جلیں گے, پھک جائیں گے, ٹوٹ پھوٹ ہو جائیں گے, ایسے ہی بیوی کو بھی جلال چڑھ جائے، بیگم کو بھی جلال آ جائے تو ٹوٹنا ہی. آدمی تحفے میں طلاق نہیں دیتا، خوشی میں طلاق نہیں دیتا. طلاق جب دیتا ہے جب حالات ایسے بن جاتے ہیں، جواب پہ جواب، جواب پہ جواب، اسے بھی جلال آ جاتا ہے. آپ کے ساتھ اندیشی چھوڑ کر کے حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، اسلام میں نکاح ایک معاہدہ ہے، اور یہ معاہدہ تجربے کے لیے نہیں ہے، آج کرو کل توڑ دو، آج کرو کل توڑ دو، زندگی بھر کے لیے. اس لیے اسے حتی الامکان نبھانا ہے، کچھ بھی ہو جائے. اور اگر بالفرض حالات بگڑے، شریعت کہتی ہے فوراً فیصلہ نہ کرو، بلکہ کیا کرو، لڑکے والے اپنے خاندان کے معزز لوگوں کو بلائیں، لڑکی والے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلائیں، جمع کر کے معاملہ رکھیں کہ بھائی یہ شکایت، قرآن کہتا ہے اگر یہ دونوں طرف کے لوگ، سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. ایک پہلو بیان کیا ہے قرآن نے، اگر یہ دونوں لڑکی لڑکے والے معزز درمیان کے لوگ اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان دونوں میں اتفاق پیدا کر دے. لڑکی والے بھی سمجھیں کہ بھائی نبھاؤ کروانا ہی کروانا ہے، یہاں تو ایک ہی نکاح کرنا مشکل ہے، طلاق ہو گئی تو دوسرا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اسے ہی نبھاؤ کسی طرح. اور لڑکے والے بھی یہ سمجھیں کہ بھائی اتنی مشکل سے تو رشتہ ملے تھا، طلاق دے دے گا تو نیا رشتہ ملنا مشکل ہو جائے گا، اسی کو بناؤ. اور بچوں کا کیا ہوگا اگر طلاق ہو جائیں، بچے باپ کی شفقت سے، ماں کی محبت سے محروم ہو جائیں گے، اسے بناؤ جیسے بھی بن سکے. جب دونوں طرف کے لوگ یہ چاہیں گے، قرآن کہہ رہا ہے ضرور اللہ تعالیٰ اتفاق کے راستے میں کو نکال دیں. اور اگر ہر ایک اپنی ضد میں ہو جائے، آج کل ہو کیا رہا ہے، ہر ایک ضد پہ اڑا ہوا ہے، لڑکے والے اپنی ترنگ میں ہیں، لڑکی والے بدلہ لے کے رہیں گے، جیل میں ڈلوا کے رہیں گے، انتقام لے کے رہیں گے، چاہے لڑکی کا ناس ہو جائے، ان کی ناک نہیں کٹنی چاہیے، جھوٹی ناک نہیں کٹنی چاہیے. یہ ہو رہا ہے، چاہے خاندان الٹ جائے، بگڑ جائے، برباد ہو جائے، مگر کیا ہے، انہیں تکلیف پہنچانی ہے، ان سے سزا، ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ طریقہ غلط ہے، نبھاؤ کو. اس لیے کہ تو اس کا اثر صرف دونوں میاں بیوی پر ہی نہیں پڑتا، سب سے منفی اثر بچوں میں پڑتا ہے، بچے ویران ہو جائے، دونوں خاندانوں میں پڑتا ہے، کوئی ایک دوسرے سے ملنے کو روادار نہیں ہوتا. پھر ثواب اور اجر کا توازن بگڑ جاتا ہے، ایک دوسرے پر بہتان ترازیاں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، الزامات کی بوچھار ہوتی ہے، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حلال چیزوں میں سب سے ناگوار اور مبغوض چیز اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے. تو اسلام کسی بھی حالت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ بلا وجہ طلاق دینے کا ماحول بنایا جائے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو عورت خامخواہ طلاق کا مطالبہ کرے اس کے اوپر جنت حرام ہے. اتنی سخت بات ارشاد. تو ذرا ذرا سی بات پہ طلاق. گھر بیٹھ گئی جناب ناراض ہو کر اور ماں باپ نے اور شہ دے دی کہ ہاں بیٹی بیٹھی رہو, کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, جہاں اور بچوں کو کھلا رہے ہیں تمہیں بھی کھلا دیں گے. یوں کہتے ہیں, یہ اس بچی کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے. کہنا کیا چاہیے, جاؤ تمہیں اسی کے ساتھ نبھاؤ کرنا ہے. اپنے اخلاق کے ذریعے سے سسرالیوں کے دلوں کو جیتنا ہے. تھوڑا صبر سے کام لوگی اللہ تعالی راستے کھول دیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو نکاح کے ذریعے سے جوڑ ہوا وہ ٹوٹنے نہ پائے. لیکن ظاہر ہے انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں, حالات الگ ہیں. اگر یہ ایسا کر دیا جاتا کہ کبھی بھی نہ ٹوٹتا تو بھی بڑی مشکل پیش آ جاتی. ناگزیر درجے میں اجازت دے دی گئی. اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ گیا اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جوڑنے میں اللہ کی حدود کے توڑے جانے کا خطرہ زیادہ ہے تو اب اس جوڑ سے توڑ بہتر ہے. ٹھیک ہے الگ ہو جاؤ, لیکن الگ ہونے کی بھی ترتیب ہے. ایسا نہیں کہ ایک دم پھٹافٹ ہو جاؤ الگ, ترتیب ہے. قرآن میں ایک سورت نازل ہوئی سورہ طلاق, اس کے شروع میں آداب بتلائے گئے کیسے طلاق دینی ہے. اور وہ ادب یہ ہے, ایسی باقی کے زمانے میں جس میں عورت کے پاس آدمی نہ گیا ہو ایک طلاق دے دے بس چھٹی. تین باقی کے زمانے گزریں گے, تین ناپاکی کے زمانے گزریں گے, عدت ختم ہو جائے گی, وہ اپنی جگہ خوش تم اپنی جگہ خوش. ایک طلاق سے معاملہ نمٹ گیا. یہ مجبوری کی صورت میں طلاق کی سب سے بہتر شکل ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے تاکہ اگر بعد میں شرمندگی ہو دوبارہ رشتہ قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. تڑواہٹ ختم ہو گئی, کیونکہ آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک طلاق نہیں رہتا خوب غصے میں خوب غصے میں, جیسے ہی طلاق کا زبان سے جملہ نکلا رونے بیٹھ گیا, سارا غصہ ختم. اللہ تعالیٰ کو تو فطرت کا پتہ ہے. جب یہ خیال آیا کہ گئی بیوی, جب شوہر ویسے تو بڑے غصے میں رہتا ہے اور جب یہ خیال آیا کہ گئی بیوی, اوہو اب یہ چلی جائے گی, اب بچوں کی نگرانی کون کرے گا, پگا کے کون دے گا, چائے کون پلائے گا, روٹی کون پکائے گا, تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں, رونے بیٹھ جاتا ہے. شریعت کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے, اس لیے ترتیب رکھی ہے تاکہ تارے جب نظر آ جائیں تو پھر تارے ختم کر دیں, چلو پھر نکاح کر لو. دو مرتبہ کی سہولت رکھی. ایک مرتبہ کے بعد بھی رجوع کر لو عدت کے اندر بغیر نکاح کے, اور عدت کے بعد نیا نکاح کر کے, اور دوسری طلاق دے دی پھر بھی اسی طرح رجوع کر لو. دو موقع دیے شریعت نے, کتنے موقع دیے؟ لیکن تیسری مرتبہ اگر طلاق دے دی, اب گئی ہاتھ سے, اب ہاتھ مانتے رہو بس, اب چلی گئی دور, اب وہ تمہارے نکاح میں جب تک نہیں آ سکتی جب تک کہ عزت کے بعد دوسرے سے نکاح ہو, وہ بھی بلا شرط نکاح ہو, اس کے ساتھ رہے سے ہے, پھر اس سے جدائی کی ہو, پھر عزت گزرے تو تمہارے پاس آ سکتی ہے, ورنہ اپنا ٹہلو جناب, تمہیں یہ بیوی ملنے والی ہے نہیں. تم نے ناقدری کی, تم نے شریعت کے حکم کا مذاق اڑایا. اگر اس کے بعد بھی بیوی مفت میں مل جائے تو اس شوہر کو سزا ہی کچھ نہیں ملی, یہ تو بڑا ناقدرہ شوہر ہے. آپ نے پھر اسے تالی میں سجا کے دے دی کہ لو گئی تین نہیں ہے کوئی, یہ لو پکڑو, تو تم نے تو اس کی اور حوصلہ افزائی کر دی اس ناقدرے. یہ شریعت کا منشور ہے, نکاح کے بارے میں بھی طلاق کے بارے میں بھی. اور میرے بھائیوں, جب آپ انصاف سے غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کائنات میں نکاح اور طلاق کے بارے میں اس سے بہتر کوئی منشور متصور ہے ہی, کوئی قانون اس سے بہتر نہیں ہے, کوئی نظام اس سے بہتر نہیں ہے. اس میں عورتوں کی بھی عزت ہے, مردوں کی بھی عزت ہے, خاندانوں میں بھی جوڑ ہے, انسانیت کی بھی بقا ہے انہی طریقوں کے. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے انہی باتوں کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا, اے لوگوں ڈرو اس اللہ سے اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا آدم علیہ السلام, پھر اسی جان سے اس کا جوڑا حوا علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر بے شمار مرد عورت پھیلا دیے, اور ڈرو اس اللہ سے جس کا تم نام لے کر آپس میں ایک دوسرے کا واسطہ دیتے ہو, یعنی تم حقوق ادا کرو اللہ نے جو مقرر کیے, اور رشتہ داریوں کا خیال رکھو نسبی بھی اور دامادی بھی. الارحام فرمایا, ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر نگہبان ہے, سختی سے دیکھ رہا ہے. تم اگر ظلم کرو گے, عورت بیچاری کمزور ہے, مظلومہ ہے, غریب ہے, وہ بیچاری سہ لے گی, لیکن سن لو یہ ظالم شوہر اللہ کے ہاں بچ نہیں پائے گا. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اسلام ظلم کو کسی کے حق میں برداشت نہیں کرتا. شوہر ہو ظالم تو بھی غلط ہے, عورت ہو ظالم تو بھی غلط ہے. اور آخری آیت میں, آخری جز میں اس آیت کی بہت بڑا پیغام ہے, سن لو, اللہ کی طرف سے تمہاری نگرانی ہو رہی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو شریعت کے تمام احکامات پر پورے شرح صدر کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے, حدود پر قائم رکھے, غلطیوں سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.